Trójka. Program trzeci. Tony z betonu. Wielką zdobyczą na drodze walki z prawem przemijania wydaje mi się utrwalanie żywego głosu ludzkiego na taśmie. Przekazywanie go przyszłości nie w symbolu litery, ale w brzmieniu żywym, w drganiu strun głosowych. Możność usłyszenia myśli człowieka, wypowiedzianych jego głosem z głębiny przemienionego, jest czymś, co staje się możliwe, co się urzeczywistnia. Dawno nie nagrywałem, czułem, że muszę odejść na trochę. Dalej chcą mnie znaleźć, cóż, nie przyjmuję nowych zaproszeń. Żadnych ofert za grosze, wątpię, że zagoszę. U ciebie w mieście, gdzie mały jest procent tych, którzy ze swoich głów zdejmują klosze. Milczenie jest złotem, podgrywolę milczenie i to jest mój protest. Nie pytaj mnie, kto jest prosem, ani o to, co dostał w nosze. Wątpię, że kiedyś się dowiesz, bo jestem tą groteską zmęczony trochę. I nie musisz się utożsamiać, ale to doceń. Okej, okej. Może straciłem przekaz, a może po prostu przestałeś rozumieć. Skąd mam to wiedzieć? Dawno już nie pytałeś, co u mnie. Nie widziałeś, co umiem. Nie słuchałeś, jak mówię. Ja byłem pewny, że przyjdzie moment, kiedy się w końcu ode mnie odsuniesz. Przyjaźń, tu jest sztuczna jak nigdzie. Chcesz to już, szukaj gdzie indziej. Daj mi szacunek, jak po niego przyjdę. Poza nim reszta to biznes. Widzę, jak zamienia prawdę na liczbę. Śledzę go wnikliwie. Raz dasz mu siebie, nigdy się nie wyrwiesz. Nie pytaj dlaczego, nie szukam dla siebie stąd drogi odwrotu. Nie gonię za podium, jedyne co chciałbym dogonić to spokój. Dosyć ucieczek i dosyć powrotów. Nie wiem czy dalej jestem tamtym kolesiem spod bloku. Bo kiedy mijam kolesi spod bloku, nic mnie z nimi nie łączy prócz skoków. Nic mnie z nimi nie łączy prócz roku, kiedy paliłem codziennie, a psy spisywały protokół. Nie pasuję do tamtych miejsc. Popadam w depresję, kiedy wokół mnie traci sens. To co od lat było najważniejsze. Mówili rób to co umiesz najlepiej. Znowu samemu się snuje po mieście. Nikt nie powiedział, że to co robię rujnuje doszczętnie. Mówili rób to co umiesz najlepiej. Znowu samemu się snuje po mieście. Później odeśpię i wrócę po więcej. Ha! Czujesz się sobą już od dawna. Jestem tylko tym, co słowo za sobą zostawia. Nie sądzę, że mogę o tym swobodnie rozmawiać. Swobodnie rozmawiać. I widzę tylko jedno wyjście. Wywróć synu, nie czujesz się sobą już od dawna. Jestem tylko tym, co słowo za sobą zostawia. Nie sądzę, że mogę o tym swobodnie rozmawiać. Swobodnie rozmawiać. I widzę tylko jedno wyjście. Wywróć synu. To są Tony z betonu, ja jestem Kuba Różyło, a to był WDOE, czyli Vena, jego nowy singiel z zupełnie nowej płyty, Niepamięć. O koncepcie na ten album już trochę mówiłem parę tygodni temu. Przyznam, że ten singiel Intrus podoba mi się znacznie bardziej niż pierwsze nagranie promujące płytę Niepamięć, które było takie rozbuchane nie do końca w moim guście. Sporo zaległości mamy, jeśli chodzi o Tony z betonu. Ostatnio było kalendarium polskiego rapu, wcześniej grałem po prostu utwór klasyczne z Nowego Jorku, więc trochę tych rzeczy się nagromadziło nowych, ale zaczniemy od spraw wcale nie takich nowych, zaczniemy od wątków rocznicowych. Co prawda 31. rocznica to nie jest aż tak okrągła jak 30., ale i tak postanowiłem zagrać Beastie Boysów z płyty License to Ill, która ukazała się właśnie w 1986 roku i w tym tygodniu była 31. rocznica. Fight for your right. Czasem trzeba uderzyć takim właśnie klasykiem, zwłaszcza w sobotnią noc. You wake up late for school, man, you don't wanna go. Fight for Your Right pochodzi z debiutu Beastie Boys, a w tym tygodniu była też inna ciekawa rocznica, też nie jakaś super okrągła, ale też dotycząca bardzo interesującej płyty. 14. rocznica ukazania się jednej z trzech najlepszych płyt Jay-Z, płyty Black Album, która to z kolei miała kończyć karierę tego artysty, ale oczywiście, jak wiemy, finalnie tak się nie stało. Jay-Z jeszcze nagrał szereg kolejnych płyt po niej, między innymi w tym roku wypuścił kolejny swój bardzo osobisty album. Nie zmienia to faktu, że Black Album pozostaje jedną z najlepszych pozycji w jego dyskografii i w ogóle jedną z lepszych płyt, jakie ukazały się w XXI wieku, jeśli chodzi o gatunek, jakim jest rap. I teraz chciałem zagrać ostatni utwór z tej niby ostatniej płyty Jay-Z, My First Song. I'm just trying to stay above water, you know? Stay busy, stay working. I'm telling you, like, the key to this joint, the key to stay on top of things and treat everything like it's your first project, you know what I'm saying? Like it's your first day, like I wasn't even an intern. Like, that's how you try to treat things, like, just stay hungry. Y'all wanna know why you don't stop? Y'all wanna know why you don't flop? Let me tell you, people, why I came from the bottom of the block. When I was born, it was sworn I was never gonna be shit. Had to prove the opposite, I was bitch. Had to get my ride on. Eyes on the prize, Sean knew I had to. Had to get these chips. Had to make moves like Elijah Wan. Started out selling dimes and nicks. Graduated to a brick, no exaggeration. My infatuation with the strip. Legendary like a schoolboy. Crush on any every chick. Heavy shit. That's how schoolboy got whipped and got left on some chest. Me, myself, and I on some true boy shit. Had to voice to a place up, to a place of no return. Had to play with fire and get burned. Only way the boy ever gon' learn. Had to lay way in the cut, till I finally got my turn. Now I'm on top in the spot that I earned. It's my life. It's my pain and my struggle. The song that I sing to you is my everything. Treat my first like my last, and my last like my first, and my birth is the same as when I came. It's my joy and my tears, and the laughter it brings to me is my everything. Like I never rode in a limo, like I just dropped flows to a demo. Like it's 92 again, and I got O's in a rental. Back in the stew again, no problem. It's a whole lot simple when you think back. You thought that you would never make it this far. Then you take advantage of the luck you handed, or the talent you've been given. Ain't no half-stepping, ain't no slipping. Ain't no different from a block that's hitting. Gotta get it while the getting's good. Gotta strike while the iron's hot. When you stop, then you gotta fit it. Good riddance, goodbye. This is my second major breakup. My first was with a pager, with a hoopty, a cook pot, and a game. This one's with the stew, with the stage, with the fortune. Maybe not the fortune, but certainly it's my life. My pain and my struggle. The song that I sing to you is my everything. Treat my first like my last, and my last like my first, and my first is the same as when I came. It's my joy and my tears and my laughter it brings to me. It's my everything. Treat my first like my last, and my last like my first, and my first like the first song I sang. Woo! It's like the blues, gonna ride out on this one. Ta-ta, be high. Yo, I remember you was making them bastards for them niggas at radio and shit. Clark Kent, I was good looking out, nigga. Carlene, whoever thought we'd make it this far, homie. Shot, they can't stop us. You know what I'm saying? Vinny, yes. Dane, what up? Robbing the bank. Niggas thought we was crazy, man. Remember, you had that fucked up ass handwriting. You was writing all the numbers that we was spending down for the videos we was doing ourselves and shit. What up? Original flavor now. Your accountant was crazy wrong and shit. But we still put it together. Biggs, what's up? We went to St. Thomas in the, John Manila. Your dog peed on homie leg and shit at his crib. I think that was Rudy. Niggas having a little trouble with the pool. You and Ty was laughing. Emery was there. What up, Emery? What up, Ty? Hip hop, what up, man? Hey, Hop, you ain't have no you ain't had no motherfucking seat on your bicycle. Now you the head of black music. That's what I'm talking about right there, homie. What up, G? Yes, sir. Hey, body, bro. Hey, Guru. I know you spoiled, man. I be taking them shits in one take. You gonna have to punch nigga shit. Snigga, you gonna be tight. OG Juan, what up? I'm a little upset that you wasn't involved in this whole process, but it's all good. What's up, Dash? My whole family, my nephew, cousin Angie, what's up? TT. B. Mom, you made the album. How crazy is that? Baba La, rest in peace. My pops, rest in peace. What's up, AJ? Biggie Smalls, rest in peace. Nigga, I'm about to go golfing, man. Hey, I might even have me a cappuccino. Fuck it. I'm going somewhere nice with no mosquitoes at, nigga. Holla at me. To był Jay-Z, My First Song z płyty Black Album i już kończąc wątki rocznicowe, teraz nagranie, które zresztą też będzie i wątek, który też będzie przykładem na to, jakie mam chwilowe opóźnienie w związku z tym, że przez ostatnie dwa tygodnie nie grałem nic a propos bieżących wydarzeń. Otóż trzy tygodnie temu miała miejsce rocznica ukazania się płyty we własnej osobie. Tym razem jest to już okrągła rocznica, którą warto obchodzić. 15. rocznica ukazania się jednej z najlepszych polskich płyt, jeśli chodzi o uliczny hip-hop. Myślę, że można nawet zaryzykować stwierdzenie, że to najlepsza płyta, jeśli chodzi o ten podgatunek rapu. To był czas, kiedy Sokół i Jentker, bo oni tworzyli właśnie zespół WWO, wtedy działający jako w wyjątkowych okolicznościach w wyniku sprzeczek z wytwórnią, wcześniej jako w witrynach odbicia. To był moment, kiedy postanowili pójść trochę odważniej, odeszli od takiego stricte ulicznego stylu, zwłaszcza w produkcji, i definitywnie wyszło to im na korzyść, ponieważ płyta jest świetna. To z tej płyty pochodzą takie nagrania jak Damy Radę, Nie bój się zmiany na lepsze, W wyjątkowych okolicznościach czy Sen. I jak sam Sokół wspominał na Facebooku przy okazji 15. rocznicy ukazania się tejże płyty, zagrali w tym roku 150 koncertów właśnie w 365 dni, więc był to szalony okres w ich życiu. A skoro wspominamy ten album, no to najlepiej będzie zagrać nagranie pod tytułem Pamiętacie. Powracający przed oczami retrospekcje. Powracający przed oczami retrospekcje. Powracający przed oczami retrospekcje. Życie się toczy, choć czas się zatrzymał. Modlę się do Boga, abym wytrzymał drogę, jaką obrałem przejść. Mała jej część w głowie się nie mieści. Każdy kiedyś z nas stanie w obliczu śmierci. Pamiętacie? Dzieciństwo, pierwsze dziewczyny. Pamiętacie? Czy już zapomnieliście? Problemy, te wszystkie historie, przyjaźnie. Pamiętacie? Czy już zapomnieliście? Wchodzimy do klubu, bramka wpuszcza nas o dziwo. Chociaż na moją twarz zawsze patrzą krzywo. My już w środku, a na zewnątrz za szybą tu. Zrzucam okrycie i po schodach w dół jakiś muł. Tarasuję drogę, obejmując pół największą lampucerę w klubie. Inny gamoń najebany, skumplować się próbuje, ja go gubię. Moje ziomki już przy barze, czy będzie tak jak lubię, się okaże. Jak na razie, ta co zerka na mnie to nie subiekt moich marzeń. Szeroki wzrok, niski krok, nie szukam wrażeń, idę w bok. Sytuację ważę, obserwuję twarze. Nagle widzę dwie turystki przy lamusie. To te same, co na przegubie w autobusie. Je widziałem, nawijałem o tym na poprzedniej płycie. Pamiętacie, czy już zapomnieliście? Życie się toczy, choć czas się zatrzymał. Modlę się do Boga, abym wytrzymał drogę, jaką obrałem przejść. Mała jej część w głowie się nie mieści. Każdy kiedyś z nas stanie w obliczu śmierci. Pamiętacie jej wzrok, te pierwsze melanże. Pamiętacie, czy już zapomnieliście? Te wszystkie kłamstwa, potwórkową piłkę. Pamiętacie, czy już zapomnieliście? To nie dokument, jak umrę, wybudują mi monument. Mamy tylko moment, co warto pamiętać. Co osiągnąć trudno, drogą zmagań ciężkich, pracą smutną, zetrzeć klęski, które wynikły z braku chęci. Wiesz, o czym mówię, masz to w pamięci. A jeśli zapomnisz, wtedy moje słowa wspomnisz. Co zrobisz? Mówię czego? Właśnie dlatego kolejny ruch po triumf ekipy ze mną od początku. Tysiące wątków, nie starczy taśmy nawet. Poza tym zyski, straty, nie ubolewam nad tym, co poszło. Przyjmuję karmę, być lepszym człowiekiem, tego pragnę. Wysiłki nie pójdą na marne, kiedyś wreszcie bałagan ogarnę. Powracający przed oczami retrospekcje. Powracający przed oczami retrospekcje. Powracający przed oczami retrospekcje. To do wszystkich, co okradają swoje matki. Przypomnij sobie, kto kupował ci zabawki, kto cię karmił, kto ci życie dał. Nie wierzycie nam, że obróci się to przeciw wam? Ale niektóre kwestie rozsądnie jest zapomnieć, żeby nie pogrążać się i oprzytomnieć. Zacząć od nowa, nie zwariować. Nie bój się zmiany na lepsze, to też zapomnieliście? Czy pamiętacie jeszcze? A tobie powiem, a szybko mija. Mamy tylko moment, weź się odstnij wreszcie. I nie zapominaj. powracające przed oczami retrospekcje. Życie się toczy, choć czas się zatrzymał. Modlę się do Boga, abym wytrzymał drogę, jaką obrałem przejść. Mała jej część w głowie się nie mieści. Każdy kiedyś z nas stanie w obliczu śmierci. Pamiętacie? Dzieciństwo, pierwsze dziewczyny. Pamiętacie? Czy już zapomnieliście? Problemy, te wszystkie historie, przyjaźnie. Pamiętacie? Czy już zapomnieliście? A tobie powiem, ta szybko mija. Mamy tylko moment. Weź się odstnij wreszcie. I nie zapominaj. Powracający przed oczami retrospekcje. Teraz odejdziemy już od wspominania, doskonale pamiętamy WWO i możemy przenieść się do bieżących wydarzeń, do teraźniejszości, do nowych rzeczy. Zacznijmy od płyty, o której było bardzo głośno w ostatnich tygodniach. Słowo wtóry, głośno nie tylko ze względu na jakość artystyczną samej płyty, ale też okoliczności, w jakiej powstała, w jakich powstawała, nietypowe okoliczności. Pius to jest autor tej płyty, czy właściwie autor tekstów na tej płycie. Mówiłem już o tym, jaka historia się wiąże z nim. Stracił słuch, też z czasem traci głos i po prostu nie ma za bardzo już możliwości, żeby samemu nagrywać rap i tworzyć takie zupełnie indywidualnie stworzone utwory. Ale podjął się takiego projektu, w którym to on napisał wszystkie teksty, natomiast jego znajomi, raperzy i nie tylko raperzy, wykonują je na podkładach zaprzyjaźnionych producentów. Stąd tytuł tego projektu Słowo wtóry. Też kolejnym elementem konceptu tej płyty jest to, że każdy tytuł na tej płycie to jest jakaś forma neologizmu. Ciekawe światło na cały ten projekt rzucił Bartek Chaciński, który jak zawsze interesująco pisał na swoim blogu o tejże właśnie płycie. Zacytuję wam fragment tej wypowiedzi, czy tego wpisu. Album Słowo wtóry jest de facto starannie wymyślonym wieczorkiem literackim, na którym zaproszeni goście interpretują emocje i spostrzeżenia podmiotu lirycznego stworzonego przez Piusa. Wydawcy nazwali tę płytę ghostwriterską. Ja bym powiedział, że to nie autor, skoro jest na okładce był widmowy, tylko wykonawcy, więc jest to raczej płyta ghost raperska. Ciekawe spojrzenie na tę kwestię, bo wszyscy właściwie zgodnie nazywamy tę płytą ghostwriterską, zgodnie z tym, że ghostwriter to jest ghostwriting następuje wtedy, kiedy ktoś inny pisze, a ktoś inny wykonuje nagranie, ale tutaj rzeczywiście ten twórca tekstu jest znany. No dobrze, zagram więc wam najbardziej niespodziewany melanż twórczy na tejże płycie. Pius oraz Tymon Tymański. Nagranie nazywa się Nasztukawszy. Tak, to nie jest literówka, to nie jest mój błąd w wypowiedzeniu, tylko tak właśnie ten utwór się nazywa. Tekst Piusa, muzyka i śpiew, rap, jakkolwiek to zakwalifikować, Tymona Tymańskiego. Kupan sztukę, mówili, po chwili jestem już na jej fali i płynę i myślę o niej. Nie droga na Boga, chcę by mi dała popalić, więc idę szybko, szybko, chcę trochę kultury. Szybko, szybko, idę ze sztuką w konkury. Mijam mierne galerie, drogerie, loterie, docieram, otwieram i co? Wypadła mi sztuka, wypadła mi sztuka, wypadła mi sztuka, wypadła mi sztuka. Szukaj sztuki, mówili, po chwili każdy ją zgłębiał i wnikał na maksa. Mówią o niej wysoka, na blokach mówią, że bez niej to lipa, lipa. Szybko, szybko, chcę trochę kultury. Szybko, szybko, idę ze sztuką w konkury. Mijam akty, reklamy, trakty, teatry. Powracam, nie zbaczam i co? Gdzie jest ta sztuka? Gdzie jest ta sztuka? Gdzie jest ta sztuka? Gdzie jest ta sztuka? Nie zwlekam, odpalam od razu na miejscu i sprawdzam. Teraz mam kaszel, cholera to zżera. Czy sztuka nie ma już sensu?

Jak to jest? Nieoczekiwanie. Centralne ogrzewanie, tak splata mi się z przemijaniem. Przekleństwa cedzę przez zęby, jest na co cedzić. Kiedy jesień mnie nachodzi bez zapowiedzi. Jak to jest? Nieoczekiwanie. Centralne ogrzewanie, tak splata mi się z przemijaniem. Trudno, skoro tak się splata, to proszę bardzo. Wyłączam kaloryfer, wolę już marznąć. To był Kaloryfer z płyty 4,5 Wona i Weber, a pozostając przy świetnych tekstach, to koniecznie musicie usłyszeć nową zwrotkę Bisza z utworu, który już za moment dla was zagram. Bisz pojawia się w nim jako trzeci i pokazuje, że mimo tego, że hip-hop ma już kilkadziesiąt lat, to nadal świetne braga po prostu działa niezmiennie od tego, jak ten gatunek by się nie rozwijał, nie zmieniał. Pewne rzeczy są takie same, jak były dawniej. Kiedy Bisz rapuje, że zna wszystkie szkoły i mówi, że może nas staranować, to naprawdę to jest taki pokaz błyskotliwości, że można mu zazdrościć i ręce same składają się do oklasków. Utwór, który usłyszycie, pochodzi z nowej płyty Niemego, a ja tu tylko o Biszu, więc trochę nieelegancko, ale tuż po nagraniu właśnie z Biszem i Kumosem, który z kolei rapuje jako drugi, ale nie wypada jakoś specjalnie świetnie. Usłyszycie jeszcze jedno nagranie z płyty Skit Niemego, nowego albumu tego zawodnika. Będzie to nagranie Żółć i już wtedy będziecie mogli w pełni skupić się na Niemym, bo to też jest świetny raper. Ale najpierw nagranie Know How. Kładę więcej podkładów niż gimp na pryszcze. Ten jest mój, ale jebeć to i tak go zniszczę. Co jest kum? Instruujesz łaków stale? Nie odbieram, już mówiłem to na traku z fałem. BTW, dostałem znowu link na speedshare. W nim plik, ale jestem niemy, więc milczę. Płyty, którymi chce się raczyć, zbyt wiele ich. Żadnej nie nagrał tu żelatyn HDMI. Rano wstaję z wyra ciężko, tyran ziom i raczej nie zawieszam się jak żyran. Dola, kiedy zaczynałem, nikt mi nie radził. Sam ogarnąłem to, więc ty też se poradzisz. Mam know-how, jakbym gadał nie i szczekał na powierzchni, bo kiblowałem wieki w ściekach. Yo, Len, przyatakuj deki z deka. Ej, Polsko, łap nowe dźwięki, wystarczy jedno hasło. Znowu sobie przypominam coś. I chociaż nie wiem jak to nazwać, umówmy się, chyba nie warto. Ale jeśli już miałbym, to coś czego ty nie miałeś. Teraz słuchaj mnie uważnie, to jest podrony talent. Halo, halo. Dzięki za ten klik na konie. Słuchaj, a podpowiem ci jak zjeść beat dosłownie. Nie spodziewaj się, by zaraz mieć kwit zwolny. Wpierw musisz opanować jak mistrz formy. Hello kum, porwać chcę tłum, tu bum. Pełen buntu, z gruntu, a brak mi słów. Chcesz wojować, ale nie zdejmujesz kapci z nóg. Pióro musi upodobać sobie każdy ból. Dbaj o technikę, moduluj głosem. Mamy ten know-how. Ścisz trochę swoim hip-hopem. Pana wbij w sofę. Do tego mix, okej, okay, ale sweet, facie. Chłopaku, dziękuwa, ołówka szukam. Fruwam znów, mam zajawkę, wiesz, ultra ubaw. To git i pamiętaj, gdy czegoś nie wiesz, nie bój się spytać, nim wszystko z niej zwiesz. Jedno hasło, znowu sobie przypominam coś. I chociaż nie wiem jak to nazwać, umówmy się, chyba nie warto. Ale jeśli już miałbym, to coś czego ty nie miałeś. Podrębiony talent. Wystarczy jedno hasło. Znowu sobie przypominam coś. I chociaż nie wiem jak to nazwać, umówmy się, chyba nie warto. Ale jeśli już miałbym, to coś czego ty nie miałeś. Teraz słuchaj mnie uważnie, to jest podrębiony talent. Szkoły rapu wszystkie znam, mogę cię staranować. Serwuję ciało, krew, szarapowa. Mierzysz w szczyt hierarchii, jestem tu dziekanem. Musiałbyś do osranej śmierci zgłaszać się przekanem. Nauka to potęgi klacz, mam na maksa chęć, by spłodzić coś w ewru. Wiecie, moja arabska krew. Puste rapy patrzą z nienawiścią, chute szkapy. Nieszczęścia podkowy na ich twarzach, w górę chrapy. pobyt w bibliotece skończył ci się niewypałem. Bibliotek! Uch, za długie nie czytałeś. Moje wersy epic, u nich wersy epic fail. Cytują mnie uniwersytety. Jej! Wiedza stanowi siłę, spróbuję to przetłumaczyć poczwórnym rymem, łącząc w jeden obce sobie światy. Garda? Miękki? Doskok? Lepa w ryj? Harvard, Cambridge, Oxford, MIT. Chodzi o lifestyle. Nie odmienią gry idioci, niech skończą. Weź to przekaż, zanim któryś się zagłodzi przez Minecraft. Wisi przecinająca lina nad bańką. Tu nie będzie walki, jakbyś szedł do kina na Fight Club. Chyba poznali już Marcina, to psycho. I przerażam ich jak w radiu godzina ze Stańką. Walić te ich mashup klipy za dychę. I kiedy plebs łyka, to i mówi: jest Ameryka, no super. USA, załóżcie flagi na michy. Jeżeli wstyd wam, że babcia leje flagi na łychę. I wydają cash na dragi, na liger. Dopiero gdy ich laski wrócą z Abu Dhabi na weekend, mówią: dawaj ta chłopaki, wpadaj ta na bibę. Tylko nie ubieraj ta się w brąz, bo Patty ma schizę, nie? Wielka wrażliwość posiadam ja. Wyczulony tak bardzo, choć nie wiem skąd. Ludzie biorą to za słabość, to nie jest to. Mogę sprawić im ból, jeśli wiedzieć chcą. Nietypowy gość, witam ich, tak to ja. Niech świat mi nie kłamie, że świat to zna. Może iść ze mną ramię w ramię w czarną dam. Może nie iść, a ja zajmę się tą sprawą sam. Gratuluję, hajs fejmom styka. Tak od serca, lecz oni wpierw Kejno spytaj. Wielcy menedżerowie mówią: ej, posłuchaj, będziesz wielki, tylko mleko, chłopie, klej to zbyka. Każdy z nich w końcu robi tu flachę. Mówią mi: twoja kolej, jak prezesowi PKP. Nagle gadka się nie klei, patrzą gdzie pok sipo. Jak inemy, jako eń, en z kreską czytaj. Z rapu zrobiły cebulaki nam kibel. W zamian za te ich bragi wolę choćby traki jak Bieber. A wciąż kupują tu dzieciaki na CD. Walkie talkie rosną łaki takie, jaki ich idol. Rap grabasz, przygotowuję sprawnie dół. Co mówię, gdy widzę los ich na dnie? Niechaj złych pomysłów klątwa spadnie. I hashtagu fala postaw na mnie stół. Wielka wrażliwość posiadam ja. Wyczulony tak bardzo, choć nie wiem skąd. Ludzie biorą to za słabość, to nie jest to. Mogę sprawić im ból, jeśli wiedzieć chcą. Nietypowy gość, witam ich, tak to ja. Niech świat mi nie kłamie, że świat to zna. Może iść ze mną ramię w ramię w czarną dam. Może nie iść, a ja zajmę się tą sprawą. To były dwa nagrania z płyty Skit, zupełnie nowa płyta od Niemego, którą wydaje on sam we współpracy m.in. z Prosto. Kawał dobrej produkcji, naprawdę Niemy jest chyba jeszcze lepszym producentem niż raperem. Bardzo podoba mi się głębia tych produkcji, które usłyszeliście przed momentem. Teraz z kolei singiel od innego rapera, który szykuje się do wydania kolejnej płyty. Tym razem jest to dużo młodszy zawodnik, jedna z najmłodszych osób, które przebiły się w ostatnim czasie. Czyli O Co Chodzi, który z kolei wydaje płytę w Asphalt Records. Ukazały się w ostatnim czasie dwa jego nowe single. Jeden to Nie, Nie i muszę przyznać, że dla mnie dodałbym jeszcze trzecie Nie do tego wszystkiego, bo zdecydowanie nie spodobał mi się ten single. Bardziej to jest produkt dla mnie niż nagranie muzyczne. Wszystkie zaśpiewy, te teksty o facepalmach, to brzmi jak po prostu taka muzyka skrojona pod dzieci Instagrama. Nie kupuję tego totalnie. Natomiast lepiej to wszystko wygląda w nagraniu z Włodim, nagraniu Nienawidzę. Kolejny międzypokoleniowy utwór w ostatnich miesiącach, który wychodzi spod ręki. O co chodzi? Wcześniej mogliście go usłyszeć z innym filarem Molesty, czyli z Pelsonem, a teraz właśnie w nagraniu z Włodim w utworze promującym płytę Nowy Kolor. Produkcja tego nagrania mocno przypomina mi to, co mogliśmy usłyszeć ostatnio na świetnej płycie Big Fish od Vince'a Staplesa i to jest duży komplement pod adresem O co chodzi. Posłuchajcie utworu Nienawidzą. Mogę to zrobić, ej, mogę to zrobić. Wielu teraz się ze mną zgodzi. Dawałem znaki na siódemce, cyfry, podpowiedzi, kody. Kiedy widzą mnie na backstage'ach, mówią kim ty, jak ruch jesteś, woda w ręce, pewnie na hip. Zagra banger, potem skandal, bo wpada głupie zdjęcie, ha? Nie szkodzi, ej. Cała moja ekipa na mori, ej. Nowe twarze, stare bloki, ej. Perspektywy, nic tu po nich, ej. Wlepki na drzwiach od windy, wyblakłe starte symbolizują im drugą szansę. 2-4H otwarte, czemu kierujesz wzrok na mnie, a? Od teraz będę nosił zamach, summit między nami. Po przerwie nie boję się tu powrotu, zawsze chodziłem bocznymi drogami. Czaisz? Ej, znowu wygrani? Tak, znowu wygrani, o. I czują się głupio, bo młody se radzi, ej, bo młody se radzi, zostali sami. Widzę po nich, nienawidzą mnie. Sentymenty już odeszły w cień. Ciemne wizje, czarne myśli. Nie, nienawidzą cię, nienawidzą cię. Widzę po nich, nienawidzą mnie. Sentymenty już odeszły w cień. Ciemne wizje, czarne myśli. Nie, nienawidzą cię, nienawidzą cię. Nienawidzą cię. Dwudniowy balet. Dzisiaj nie widzę w tym zalet, ale podbiłem do ziomka, bo od pół roku ma domowy areszt. Tam wszyscy na zwale, hip-hop TV na plaźmie. Usiadłem z nimi na chwilę, zbladłem, cisnęli komu popadnie. Nieładnie, taki klimat to nie dla mnie. Nienawiścią się nie karmię, spadam zanim popiół spadnie. Stać mnie na szczerość, w rapie wierzą mi na słowo. Patrz, przeżywam drugą młodość, bo nie traktuję gry ulgowo. Ha, ha, ha, tu zwiodą cię sława, ich sumy pokaźne. Sumy pokaźne. Wystawią za nawias po najmniejszej wpadce. Najmniejszej wpadce. Tu każdy z uśmiechem po plecach cię klepie. Plecach cię klepie. Ale wystarczy, że przyjrzę się lepiej. Widzę po nich, nienawidzą mnie. Sentymenty już odeszły w cień. Ciemne wizje, czarne myśli, nie. Nienawidzą cię, nienawidzą cię. Widzę po nich, nienawidzą mnie. Sentymenty już odeszły w cień. Ciemne wizje, czarne myśli, nie. Nienawidzą cię, nienawidzą cię. Here to save the day and steal the game. It ain't a crime if you don't get caught. I know names are moving the same. I'm staying out the way, we get away with a lot. My quiet thoughts at night can turn rowdy. Light bulbs and bright ideas can turn cloudy. Big dreams even if they doubt them. I never wasn't sure if I wasn't sure about them. This is not your thing, this is ours. Gangsters got this thing about flowers. Rappers got this thing about power. Bitter and sour. Gossip at the top of every hour. Walking in the rain off the gym beam. Dreams broken on the boulevard, Jim Dean. get a grip for bars like a gym beam. Eyes redder than the rosters on the swim team. We stay with it in and out the way. We get away with a lot. About BET, I'm talking about debt, D to add the EBT, 91 dub C, don't work, you don't eat, cross streets where reality and hard times meet, back in my youth I was a wildcat, put my ties in reverse and get some miles back, it's been a minute since a while back, round of applause, blow the horns like miles back, it's God's work that is not in my hands, but I'm holding on tight for a few of my fans, for you. Dedicated if the line is short, and if the line goes long, that was your support. There was a few times I wanted your respect, but you tried to play me like some kind of a threat. The times I've been elusive ain't a lack of love, just an alley cat, got a lack of trust. I went from slow flow to never the same flow, cause doing part two's not the reason I came for. Until then, I had the end of the rainbow, still the pot of gold about as real as a game show. Here to save the day and steal the game. It ain't a crime if you don't get caught. I know names are moving the same. We're staying out the way, we get away with a lot. Just below 40 with the wind chill. All my shorties getting spin like the windmills. Weatherman, I've been ill, the sky curse. Fire verses, I write for what the prize worth. Potluck, won then I got stuck. Fell then I got up. Never went back down, never played the background. Anxious, more than patient, I attack now. Don't get my way is when I act out. Never waiting on the industry, waiting on the tables till the tables turning into me. Go back, hands on the clock, can call it throwback, but only no dope and judge not if I know that. Need is need, that ain't weak shit. But greed is greed, that's some weak shit. I make a promise, I'ma keep it. Never take my kindness for a weakness. To był Evidence i nagranie Jim Bean z niespodziewanym zakończeniem. Nagranie to promuje płytę Weather or Not. Weather oczywiście pisane jak pogoda, ponieważ raper Evidence od dawna znany jest z tego, że gdzieś ten wątek jego twórczości pełni ważną rolę. Czy to płyta Weatherman, czy płyta Cats and Dogs, zawsze w tytule jakieś nawiązanie do pogody jest. Tak jest i tym razem. Single Jim Dean na YouTubie ma jedynie 35 tysięcy wyświetleń. Co prawda ukazał się dopiero wczoraj, no ale już widać, że nie będzie to raczej wielki hit i pokazuje, że Evidence chyba taki okres największej popularności ma już za sobą. Trochę to smutne, bo jest to legenda kalifornijskiego hip-hopu, takiej jasnej strony amerykańskiego rapu z zachodniego wybrzeża, filar Dieted Peoples, naprawdę bardzo ważna postać dla hip-hopu w XXI wieku. Na brak popularności za to nie może narzekać Eminem. Właśnie przed paroma tygodniami został nagrodzony w kategorii Best Hip Hop na MTV EMA 2017 i trochę był tym faktem zaskoczony, bo jak słusznie zauważył podczas przemówienia, nie jestem pewien, dlaczego to zdobyłem, nie wydałem albumu od kilku lat. Natomiast teraz zbliża się do wydania płyty Revival, która ukaże się jeszcze w tym roku i na tej gali Eminem wykonał też swój nowy singiel, bardzo autokrytyczny, pojawia się w nim również Beyoncé i teraz możecie go posłuchać. Walk on Water, tak nazywa się nowa rzecz od Marshalla Mathersa. I ain't no Jesus. I walk on water, but only when it freezes. Why are expectations so high? Is it the bar I set, my arms I stretch, but I can't reach? A far cry from it, or it's in my grasp, but as soon as I grab squeeze, I lose my grip like the flying trapeze. Into the dark I plummet, now the sky's blackening. I know the mark's high, but flies rip apart my stomach, knowing that no matter what bars I come with, you're gonna heart gripe, and that's a hard fight getting to swallow. So I scrap these as pressure increases like khakis. I feel the ice cracking because it's the curse of the standard that the first of the Mathers disc set. Always in search of the verse that I haven't spit yet. Will this step just be another misstep to tarnish whatever the legacy, love, or respect I've garnered? The rhyme has to be perfect, the delivery flawless. And it always feels like I'm hitting the mark till I go sit in the car, listen and pick it apart. Like this shit is garbage. God's given me all this, still I feel no different regardless. Kids look to me as a god, this is retarded. If only they knew, it's a facade and it's exhaustive. And I try not to listen to nonsense, but if you bitches are trying to strip me of my confidence, mission accomplished. I'm not Godson, Nas, Rakim, Pac, Big, James, Todd, Smith, and I'm not Prince. I walk on water, but I ain't no Jesus. I walk on water, but only when it freezes, 'cause I'm only human, just like you. I'm a Rubik's, a beautiful mess, at times juvenile, yes, I goof and I jest, a flawed human, I guess, but I'm doing my best to not ruin your expectations and meet them, but first, the speed em verse. Now Big Sean, he's going too fast, is he gonna shout or curse out his mom? There was a time I had the world by the balls eating out my palm. Every album song I was spazzing the fuck out on, and now I'm getting clowned and frowned on, but the only one who's looking down on me that matters now's Deshaun. Am I lucky to be around this long? Begs the question though, especially after the methadone is yesterday fades and the Dresden home is burnt to the ground and all that's left of my house is lawn. The crowds are gone and it's time to wash out the blonde. Sales decline, the curtain's drawn, they're closing the set. I'm still poking my head from out behind, and everyone who has doubt remind. Now take your best rhyme, outdo it, now do it a thousand times. Now let them tell you the world no longer cares or gives a fuck about your rhymes. And as I grow out of sight, out of mind, I might go out of mind. 'Cause how do I ever let this mic go without a fight when I'm made a fucking tightrope out of twine? But when I do fall from these heights, though, I'll be fine. I won't powder cry or spiral down a whine, but I'll decide if it's my final bow this time around. 'Cause I'm just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike. So me and you are not alike, bitch, I wrote Stan. To było Eminem oraz Beyoncé, nagranie Walk on Water, które promuje nową płytę Eminema. Po raz kolejny Eminem uśmiecha się do popowych brzmień. Nie jestem fanem tego kierunku, który on obrał już jakiś czas temu, jeśli chodzi o swoją twórczość, chociaż niezmiennie pozostaje on oczywiście wielkim raperem. A swoją drogą, skoro tyle dzisiaj było o różnych rocznicach, to niedawno mieliśmy 15. rocznicę ukazania się 8 mili, filmu, który był bardzo ważny dla również polskiej sceny freestyle'owej. Teraz mówiłem troszeczkę o Eminemie, o tym, że dostał nagrodę na pewnej gali muzycznej. Trochę a propos innej gali muzycznej. 10 lat temu, to już 10 lat minęło od konfliktu Taylor Swift i Kanye Westa podczas jednej z właśnie gal wręczenia nagród muzycznych, gdzie Kanye West przeszkodził Taylor Swift w odebraniu nagrody. Od tamtej pory zawsze jest między nimi, ciągnie się jakiś problem, jakieś kłótnie, jakieś niedopowiedzenia. Teraz Taylor Swift wydała płytę, na której podobno w dużej mierze krytykuje Kanye Westa, odnosi się do tej właśnie relacji z nim. I co ciekawe, płyta ta ukazała się w dniu 10 śmierci mamy Kanye Westa, w związku z czym fani Kanye Westa uznali, że jest to zabieg specjalny i postanowili uczynić Hey Mama Day z tego dnia, czyli streamowali nagranie Hey Mama Kanye Westa naprawdę w ogromnych ilościach. Podobno nagranie to nabiło, nie podobno, na pewno nagranie to pobiło, ustanowiło 700 tysięcy odtworzeń w ciągu 24 godzin, a jest to nagranie z 2005 roku, więc mobilizacja fanów była naprawdę imponująca. Teraz możecie posłuchać tego nagrania, które pochodzi z płyty Late Registration Kanye Westa, Hey Mama. I wanna scream so loud for you, 'cause I'm so proud of you. And let me tell you what I'm about to do, mama. I know I act a fool, but I promise you I'm going back to school. I appreciate what you allow for me, and I just want you to be proud. I wanna tell the whole world about a friend of mine. This little light of mine, I'm finna let it shine. I'm finna take y'all back to them better times. I'm finna talk about my mama if y'all don't mind. I was 3 years old when you and I moved to the shy. Late December, harsh winter gave me a cold. You fixed me up something that was good for my soul. Famous homemade chicken soup, can I have another bowl? You work late nights just to keep on the lights. Mommy got the training wheel so I can keep on my bike. And you would give me anything in this world. Michael Jackson leather and the glove, but didn't get me on curl. And you never put no man over me. And I love you for that, mommy, can't you see? 7 years old, caught you with tears in your eyes, 'cause a nigga cheating, telling you lies. Then I started to cry as we knelt on the kitchen floor. I said, mommy, I'ma love you till you don't hurt no more. And when I'm older, you ain't gotta work no more. And I'ma get you that mansion that we couldn't afford. See, you're unbreakable, unmistakable, highly capable. Lady, that's making loot, a living legend too. Just look at what heaven do. Send us an angel, and I thank you, mama. I wanna scream so loud for you, 'cause I'm so proud of you. And let me tell you what I'm about to do, mama. I know I act a fool, but I promise you I'm going back to school. I appreciate what you allow for me, I just want you to be proud of me. Forrest Gump, mama said, life is like a box of chocolates. My mama told me, go to school, get your doctorate. Something to fall back on, you could profit with, but still supported me when I did the opposite. Now I feel like it's things I gotta get, things I gotta do, just to prove to you, you was getting through. Can the choir please give me a verse of you? Are so beautiful to me. Can't you see? You're like a book of poetry. Maya Angelou, Nikki Giovanni. Turn one page and there's my mommy. Come on, mommy, just dance with me. Let the whole world see your dancing feet. Now when I say hey, y'all say mama. Now everybody answer me. Come on. I wanna scream so loud. Second, they get up, you gon' get that benzo. Tint the windows, ride around the city and let your friends know. Take a job, you gotta fake them out. Did you brought me in this world, let me take you out to a restaurant, upper echelon. I'ma get you a jack, whatever else you want. Just tell me what kind of S-type Don the West. dress like. Tell me the perfect color so I make it just right. It don't gotta be Mother's Day or your birthday for me to just call and say, I wanna scream so loud for you, 'cause I'm so proud of you. And I, let me tell you what I'm about to do. You know I love you so, I never let you go. Wrote this song just so you know, no matter where you go, my love is true. To był Kanye West ze swojej drugiej płyty Late Registration, nagranie Hey Mama. Pomyliłem się przed paroma minutami, to cała afera z Kanye Westem i Taylor Swift drama, między innymi, która odbyła się na gali wręczenia nagród muzycznych, odbyła się 8 lat temu, a 10 lat temu zmarła mama Kanye Westa, więc pomyliłem troszeczkę te daty. Na zakończenie dzisiejszej audycji Big Creed, raper, który wydał niedawno nowy album Forever is a Mighty Long Time. Jest to artysta, nad którym zachwycają się krytycy, natomiast nie przekłada się to na jakiś wielki sukces komercyjny. Podczas jednego z wywiadów w studiu raper i producent z Mississippi wyznał, że podczas prac nad tym albumem zbankrutował, więc lepiej, żeby ta płyta się w końcu przyjęła, bo szkoda tego zdolnego rapera. Posłuchajcie południowych brzmień od Big Creeta, nagranie Konfetti. Tym się dzisiaj z wami żegnam. Do usłyszenia za tydzień o 2 w nocy. Pozdrawiam. Yo, confetti ain't even heavy, nigga. Got the win, I want the record, nigga. What's a crime if you don't protect it, nigga? What's the name if they don't respect it, nigga? Nah, yo, confetti ain't even heavy. These niggas fucking up the game, that shit is so suspicious. You ain't buy it all unless you blew a ticket. All off in the VIP, but you ain't fuck them bitches. I'ma bowl all summer just to flex for Christmas. Angel wings on the doors, I got a suplex. Money don't make you fly, that's just my perspective. Running up the skull to expose a bluff. 'Cause nowadays getting a win just ain't enough. Fuck the checkup last week, I got a new agenda. The last time I couldn't buy some shit, I can't remember. The last time I fucked the world, I might have bust a center. I bought a crib and set that bitch on top of Mount Olympus. When you living that high up, it's hard to see the tension. I'm only selling game, I'm all out of simple. Grip the foreign like a trophy, gotta hold it steady. Fuck your party when your confetti ain't even heavy, nigga. Got the win, I want the record, nigga. What's a crime if you don't protect it, nigga?